بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اللہ نے بڑی تیز آندھی بھیج دی. یہ تقریباً 30 دن محاصرہ رہا, وہ پڑے رہے ادھر مسلمان ادھر رہے, شدید ترین بھوک سردی یہ سارے معاملات. لیکن یہ کہ پھر آخر میں اللہ نے ایک تیز آندھی بھیجی. اس آندھی نے کیا کیا, ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھیں راشن پکانے کے لیے وہ الٹ گئیں, خیموں میں آگ لگ گئی, آنکھیں ریت سے بھر گئیں, کوئی نظر نہیں آ رہا, ایک وہاں پر افراتفری مچ گئی اور ایک عجیب جو ہے ان کی حالت ہو گئی. پھر انہوں نے خیمے اٹھاڑے اکھاڑے اپنے, وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یعنی باقاعدہ مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی, لیکن سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی تھی کہ جس میں امتحان پورا ہو گیا, آزمائش مکمل ہو گئی, پھوٹے اور کھرے کا امتیاز ہو گیا, کون صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے یہ بات واضح ہو گئی. تو اب آیات کی طرف آئیے. پہلی آیت میں اللہ تعالی نے پورے واقعے کو ایک آیت میں سمو دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام اور احسان کو جو تم پر ہوا تھا جبکہ تم پر چڑھ دوڑے تھے بہت سے لشکر, جنود. اب یہ جند نہیں ہے, حزب نہیں احزاب, جند نہیں جنود. فارسلنا علیہم ریحن, تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی, مسلط کر دی. وجنودا لم تروها, اور ساتھ ہی ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا, یعنی ملائکہ فرشتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے, ہر شخص جو کچھ کر رہا تھا جس کیفیت میں تھا اللہ اسے دیکھ رہا تھا. اس جاؤکم من فوقکم, یہ میں بتا چکا ہوں, فوق کے لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں, شمال سے آئے یہودی, بنو نذیر بنو قینقاع اور ان کے ساتھ خیبر کے یہودی, اور فوق دوسرا جو ہے نجد کا علاقہ, اسے بنو غطفان اور ان کے بہت سے قبیلے ساتھ جو ہیں آئے. تو اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, تم سے نیچے, مدینے سے نیچے بدر کی طرف اترے اور بدر سے پھر نیچے اور جا کر جو ہے وہ تہامہ کا سفر ہوتا ہے, جو یہ جو پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک کا جو علاقہ میدانی ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے. یہ نشیب میں, ساحل کے ساتھ تو جگہ جو ہے نشیب میں ہوتی ہے. اسفل منکم و اس زاغت الابصار, یہ ہے الفاظ, جب نگاہیں, اب اس لفظی ترجمہ ہوگا ٹیڑھی ہو گئی, کج ہو گئی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے, ایک یہ ہے کہ آپ میں جرت نہیں ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے بلکہ نگاہ ہٹا لیتے ہیں, بزدلی کی علامت. لیکن ہم جو کہیں گے یہاں ترجمہ کریں گے, جب آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کی وجہ سے, دہشت کی وجہ سے, اٹ سیمز ٹو بی دی اینڈ, اب تو خاتمہ ہو جائے گا. 12,000 کا لشکر, ہم کل 3,000, ان میں بھی منافقین شامل ہیں, 1,000 تو منافق ہوگا, تو اب کیا ہوگا؟ گویا کہ امتحان اپنے پورے کلائمیکس پر آ گیا. اس زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر, اور دل جو ہے وہ آ کر یہاں حلق میں پھنس گئے. یہ ہوتا ہے دہشت کے عالم کے اندر معلوم ہوتا ہے, جسے اردو میں آپ کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہا تھا, اچھل رہا ہے دل خوف کی وجہ سے, اور جب اچھلتا ہے تو گویا کہ یہاں آ کر حناجر, یہ جو ہمارے حلقوم ہیں, یہاں پر دل جو ہے وہ آ گیا. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا, اور تم اللہ تعالی کے ساتھ طرح طرح کے زن کر رہے تھے. یہ کیا ہو گیا, ہم تو کچھ اور توقع رکھتے تھے, یہ صورتحال کیا ہو گئی؟ ہنالک ابتلی المومنون, اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا. ابتلا, امتحان, آزمائش, یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی. ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور وہ ہلا مارے گئے شدت کے ساتھ. یہ الفاظ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کیفیت ہو جاتی ہے امتحان اور آزمائش کی سختی کے اندر, جیسے کسی کو پکڑ کر جھنجھوڑا جا رہا ہے. ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, اور جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا. یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہوتی ہے, یعنی ابھی جن کے ہاں نفاق کا ابھی آغاز ہی ہوا ہے, پورا تناور درخت نہیں بنا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں گروہ, ان کا حال ایک دم کیا ہو گیا؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے نکلے، ہم سے ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں سبز باغ دکھائے گئے، ہم سے کہا گیا تھا قیصر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، اس طرح کے محاصرے کے اندر ہم آ چکے ہیں، زندگی جو ہے خاتمے کے قریب آ چکی ہے، صورتحال اس درجے خوفناک بن گئی۔ اور جبکہ وہ کہہ رہے تھے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو تمہارا کوئی مقام کوئی ٹھکانہ اب نہیں ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، لوٹ جاؤ۔ اور فارجعوا سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، گھروں کو لوٹ جاؤ، امان طلب کر لو، محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو حوالے کر دو ان کے، یہ منافقین مدینہ کہہ رہے ہیں۔ اور ورجعو کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس دین میں جو آئے تھے تو واپس جاؤ، پھر اپنے آبائی دین میں کفار میں مشرکین میں شامل ہو جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، حضور ہمیں اجازت دیجئے، يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اگر کہیں پیچھے سے حملہ ہو گیا بنو قریظہ کی طرف سے تو ہمارے تو گھروں میں خواتین بچے جو ہیں وہ تو سب کاٹ دیے جائیں گے گاجر بولی کی طرح، تو ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجئے۔ حالانکہ وما ہی اب اور وہ نہیں تھے کھلے ہوئے، حضور نے انتظام کیا تھا تمام خواتین اور بچوں کو ایک بڑی حویلی کے اندر جمع کر کے وہاں پہرہ بٹھایا تھا، حضرت حسان ابن ثابت پہرے کے اوپر تھے اور بڑی مضبوط حویلی تھی، تو وہ ایسا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن فرمایا ان بیوتنا عورہ وما ہی اب عورہ ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر دوڑ جانا، فرار، جنگ سے پیچھے بھاگ جانا، جنگ سے بچ جانا، جانے بچا لینا، یہ ان کا ارادہ تھا۔ تو یہ منافقین کا رد عمل ہوا ہے اس سچویشن پر، اس سے ظاہر ہو گیا کون منافق ہیں، کھل کر آ گیا لوگوں کے سامنے، ہر ایک نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے ہاں کا، یوں سمجھیے اور ویک پوائنٹ، ہماری قوت کے اندر جو کمزوری کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے، اور یہ چیز ہے جو تمیز ہو گئی۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت تھی، اصل میں سورہ آل عمران میں اور بہت قیمتی موتی تھے اس موضوع سے متعلق، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں، لہذا میں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اب غزوہ احزاب آج لیا ہے، ورنہ وہاں تھا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اسی حال میں جس میں تم ہو، تم گڑبڑ ہو، مومن منافق ملے جلے موجود ہو، گڑبڑ ہو، مسجد میں تو منافق بھی آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو تم جو گڑبڑ تھے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ نہ کر دے۔ تو پاک اہل ایمان جن کے دل پاک تھے اور جن میں جو منور تھے نور ایمان سے، اور خبیث وہ منافقین، حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو جب تک کہ طیب سے پاک علیحدہ نہ کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا اس گڑبڑ صورتحال کے اندر۔ تو یہ صورتحال جو ہے بتمام و کمال غزوہ احزاب کے اندر پوری ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔